राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2059 3 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात है परमात्मा सब में परिपूर्ण है। संसार भी होता है, ये प्रतीति होती है, परंतु पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। ये दिखता हुआ भी नहीं है और परमात्मा न दिखता हुआ भी है, दिखता नहीं है परंतु है और सत्ता है। ना सुधो विद्युत भाव असुतो भाव निमित्ते संसार सत्ता नहीं है। ना भाव विद्युत सत्ता, सत का भाव नहीं होता और सत्ता है। न दिखता हुआ भी है, दिखता हुआ भी नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा। जिद जिद उम्र आई तो मर गए वो, हरीश मत करना भाई, उसको करना सच्ची बात है। और आग की तरह है पता नहीं, पर निरंतर मर रहा है, निरंतर संसार सब, केवल मनुष्य ही नहीं संसार सब, स्थावर जंगम जड़ चेतन जरायुज अंडा जल उद्भिज सब देवता बन जा रहा है एकदम। पहले भाव पीछे भाव बदमे भाव में जा रहा है। हम लोगों में सब में जो बाल बना था वो चला गया, जवानी चली गई, वृद्धावस्था चली गई, सब ये जा रहा है। और परमात्मा रहते हैं, परमात्मा पहले भी थे अब भी है, लगाई भी रह गए सब में है परमात्मा ही, संसार नहीं है, परमात्मा है। ये दिखता है नहीं है और नहीं दिखता है वो हमारा है, हम उनके हैं, उनके अंश है हम। वो हमारे परम पिता है, परमेश्वर है, वो है और ये नहीं है। ऐसा दृढ़ विश्वास होने से परमात्मा का चिंतन आवश्यक होता है, क्यों वो है उसे चिंतन होता है, नहीं तो क्या चिंता है, ये तो है ही नहीं, है वो दृढ़ विश्वास, वो हमारा है और हमारे में भीतर है, हमारे में है और हमारे लिए है, ये हमारे में नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये तो सेवा के लिए है। हमारा कोई काम के लिए चीज हमारे काम नहीं, क्यों सेवा के लिए है, हमारे लिए नहीं है, परमात्मा हमारे लिए, हमारे काम के है हमारे। हमारे में है अब भी है, हमारे लिए है वो सदा ही है। ये तो केवल बह रहा है, जैसे गंगा जी बहती है ऐसे बह रहा है, ये बह रहा है। ये जड़ चैतन्य स्थावर जंगम सब तारा है, ये पर्वत पहाड़ ये जंगल मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष सब तारे। और वो परमात्मा रहते हैं, वो सदैव रहेगा। आप जहां जाएंगे वहां भी रहेगा, नरकों में भी है, स्वर्ग में भी है, वैकुंठ में भी है, मृत्यु लोक में भी है, वो है। ये मृत्यु लोक ये बहरा है, स्वर्ग भी बहरा है, ब्रह्मा जी भी बह रहे, सब बहरा। गंगा जी जो प्रवाह जो चल रहे जो प्रवाह बह रहा है फिर नहीं है, परमात्मा फिर है, वो बहते नहीं वो रहते हैं। परमात्मा तो रहते हैं, ये संसार बहता है, रहता रूप सही कर रहा को बहता सुन वही जाए, ऐसी बात है। बेहतर बेहतर ये सेवा करके लाभ ले लो, जैसे बीमार हो मरने वाला है सेवा कर लाभ ले लो, ऐसे सब मरने वाले ये सेवा करके लाभ ले लो, सेवा करो लाभ होगा, शो पहुंचाओ। अरे अपने पास सामग्री है, सेवा सामग्री है, और भोग सामग्री नहीं है। ये भोग सामग्री बनाना है, ये पतन होना है, ये सेवा सामग्री है, भोग सामग्री नहीं है। हरदम सावधान रहना, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत है, जागृत हेड फीड एजेंसी करिए, पर ये दो धंधा दिल में जागृत रहिए बंदा। जागृत नगरी में चोरन लागे जगमा लेना जम दूता, ऐसी बात है। हथियार लिए हुए आवेश भाई, उनसे भी हम बात नहीं करते, हमारे डर है नहीं, हथियार हाथ में है तो डर नहीं। ऐसे चोर किया चोरी वो वृक्ष पर छिपाए तो डरता है, वो धर धर धर करता डर लगता। तो अपना निर्दोष रहो, कोई दोष है नहीं, अपने पाप किए ही नहीं, अरे इस बात का हमारे घर है ही नहीं। इस वास्ते निसंग रहते हैं, निशोक रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, क्योंकि हमने कोई अन्याय किया नहीं। अन्याय करने वाला डरता है, उन्हें भय लगता है। रावण था त्रिलोक कांपते थे, पर सीता जी के नहीं गया तो तरह स्वाद की नहीं, कुत्ते की तरह रटता है, देखो देख ले वो बनेगा सब सब देखता डरता। तो अन्याय में जहां अन्याय के रास्ते पैर रखा और वही भय लगा, अन्याय करे नहीं तो निर्भय कौन है संसार में, ये अन्याय करता है। भले इनको धर्मयुद्ध को लो, अन्याय अन्याय धर्म करता है, छिपेगा भागेगा, ये वो है। न्याय में भगवान है, अन्याय में जमराज है। न्याय वाले की जमराज भी शौकी मूर्ति क्रूर मूर्ति नहीं, धर्मराज उसका ना धर्मराज पापराज नहीं। भाई हो ठीक रहो, अपने न्याय में चलो, है भगवान को याद करो, निर्दक रहो, निसंग रहो, डरने जरूरत नहीं, सावधान जरूर रहो, सावधान रहो। इनमें जागृत है, ये बना जागृत सावधान हरदम सावचेत, धोखा हो जाएगा इंदो निर्भय निशंक निश्चिंत निशोक निशंक मौज में रहो, आनंद में रहो, भगवान को याद करो और धर्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, भगवान को याद स्मरण मौज करो, सदा ही मौज, सदा ही दिवाली संत के आंसू पर आनंद। मौज करो, मस्ती में रहो, इस बात का आदमी निश्चिंत रहे, फिर भय रहे, निर्भय निशंग निशोक, शंका ही कोई नहीं, शोक निंदा ही कोई नहीं, क्यों हमने न्याय किया है, अन्याय किया नहीं, रह रहे ही नहीं, निधर रहे, निश्चिंत रहे, सब हमें बस रहो, आनंद रहो, भगवान को याद रखे, निश्चिंत जमराज से डर नहीं लगता, डर अन्याय में किया नहीं, आदमी अपने जीवन को शुद्ध बनावे, निर्मल बनावे और समय को अच्छे से काम में लावे तो डर भय मिट जाता है, पहले तो ही नहीं नजीक नहीं रहता भय, निश्चिंत होता है, निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, हर भी मान रहता है। सब जगह भगवान है, सब भगवान है, अनेक रूप से, एक ही अनेक रूप से हमारे प्रभु। और जले जमी बड़े बड़े बड़े सबसे आनंद मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, सब ज्ञान मिले हुए आनंद मंगल करूंगा, रहती हरिगुरु सेवा, निर्भय रहो, निशंग रहो, भगवान को याद रखो, भगवान है, भगवान के भक्त मस्त रहते हैं, किसी से कोई बैर नहीं, किसी द्वेष नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी न रहे। हरदम सुखी रहते, हरदम अन्याय छोड़ करके न्याय युक्त चलने से ठीक रहता है। अरे भगवान के चरणों का शरण हो फिर तो निहाल हो गया। बस भगवान हमारे हैं, हमारे में है, हमारे लिए संसार तो कोई काम का नहीं है, नष्ट होता है। ये तो नाश की तरफ जा रहा है, हरदम निरंतर गंगा जी का प्रवाह जैसे समुद्र में जा रहा है, ऐसे संसार सब गर्भ अभाव में जा रहा। बालक बने का अभाव हो गया, जवानी का अभाव हो गया, अभाव हो गया, अभाव दिखता है पर नहीं है, ऐसे माना दिखते नहीं पर है, ये विचित्र है। वो हमारे में है, हमारे हैं, हमारे लिए है, हमारे वास्ते है भगवान। शरण जी बोले भगवान को हमारे लिए रहना, तुम मत मानो भगवान को हमारे लिए मत मत मानो, हम क्यों जबरदस्ती करे और वो हमारे लिए रहना, तो आप संसार रखो रहेगा नहीं रहेंगे, भगवान सदा रहेंगे, सब रहेंगे, सब कृपा करने वाले परमात्मा परम स्वरूप है। स्वयं स्वरूप होता नाम यह तो मां शांति मिलती, भगवान को जाने शांति मिलेगा, अरे वो सदा रहे दे, सदा शांति, अखंड शांति, अविनाशी शांति, सीधी सीधी बात है भाई, वो सब जगह है, सबका है, सबको प्रिय है, सबके स्रोत है, अरे उसको मानने वाले भी एक उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, आप और आपका सेवक है, दो बिना हेतु सबका हित करने वाले, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, भगवान का नाम लेने शांति हुए पर असुरारी, और भगवान का नाम असुरारी, असुरारी है, बहरी है भगवान, समझे, सब मात्र शांति, तो स्वभाव खराब है, उसमें खराब है, भगवान खराब नहीं, स्वभाव खराब है, मतलब खराब है, खराब किसी भी नहीं, स्वभाव अच्छा होगा तो मौज ही मौज हो गई, किस देश में रहे, कहीं रहे, आनंद में रहेगा। क्योंकि अपना हृदय शांत है, सब देव भगवान को देखता है, प्रभु को देखता है, सब देव भीर भाई के सामने सिंह आया, सिंह दो तीन दिन भूखा लगा सिंह को, फिर मेरे को छोड़ दिया, तो मेरा भाभी ही खुश हुई, आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गए, प्रहलाद ही भगवान आ गए, खुशी हुई, आरती करी, जल चढ़ गया सामने, छाटा ले आया अब भगवान ही होगा खुश होगी मेरे भाई तो खुश होगी आज तो प्रहलादी भगवान आ गए प्रहलादी भगवान हाँ तो प्रहलाद जी भगवान आ गए दर्शन हो गए हमारा कोई प्रहलाद जी भगवान प्रहलाद जी गोदी में जा बैठे लक्ष्मी डरी है लक्ष्मी जी ब्रह्मा जी ने कहा आप देखो डर लागे महाराज चार हाथ चार हाथ दो हाथ तो प्रहलाद जी खर्च कर दिया एक नीचे एक ऊपर अपने हाथ में बैठाया ऊपर एक हाथ रखा पशु राजी हो गया चट्टे भगवान भी राजी हो गए गोदी में ऐसी धर्मी यातना वेदम बाबू सोमवार में तत् कहां तो यात्रा वर्गी है कहां तुम्हारा शरीर तेरा जी डरे नहीं देवता सब डर गए एक एक श्लोक एक एक श्लोक सामने चार टिक नहीं एक श्लोक कर रहा है पहला दिखे भाई गो सौम्य रूप से ये बात है भैया आपका हृदय प्रहलाद प्रहलाद से हृदय तो आनंद आनंद समझ गई छोटा बालक इतनी यात्रा दी छंद मंग में हिरी में मिलेगा हरियाणा में तेरी हुई बेटा क्षमा करना भगवान की उल्टी सेवा मारे प्रहलाद जी से आने में देरी हुई इतना दुख दिया है संत मारे तो भगवान थोड़ी देरी होते है थोड़ा देरी मारेगा बहुत देरी करी मारा ऐसे भगवान दयालु है प्रहलाद जी से क्षमा मांग रहे छोटे से बच्चे भगवान त्रिलोकीनाथ वैसे बड़े कोई हो नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं कोई इतने बड़े नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण